ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام بزرگ بھائیو اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد حیا کے اوپر رکھی. ہمارا جو معاشرہ ہے، جسے مسلمان معاشرہ کہا جاتا ہے، اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کی بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی ہے، لیکن بنیاد رکھی کس چیز پہ ہے؟ حیا کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہے. چنانچہ حیا سوز حرکات و سکنات کرنا، گناہوں کے کام کرنا تو درکنار، گناہوں کے اسباب کو جمع کرنا یا اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. خود گناہ کے اعمال کرنا، کام کرنا، حیا سوز حرکات کا، اور اسی طرح سے جو حیا کے منافی اعمال ہیں ان کی عملی طور پر اس کو اپنانا تو ہے ہی بہت بڑا جرم. ان کے اسباب اور ان کے جو وسائل ہیں ان کو پھیلانا، یہ بھی شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، فافعل ما شئت، پھر تو جو چاہے کر لے. کیونکہ حیا ایک ایسی رکاوٹ ہے، ایک ایسی بنیاد ہے کہ جو آپ کے لیے دائرہ، اس سے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، یہ حیا آپ کو روکتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اس معاشرے کی بنیاد حیا کے اوپر رکھی ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت، سورۃ النور کی آیت ہے، 19 نمبر آیت، اس میں اللہ پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امت میں اور میرے حبیب کی پیاری امت کے اندر حیا پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر، ایمان والوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، اسلامی اور مسلمان معاشرے کے اندر ہم بے حیائی کو فروغ دیں، بے حیائی کو پھیلا دیں، اللہ کو یہ اتنا ناگوار ہے کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا کر کے قیامت کی صبح تک اعلان کر رکھا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا. آپ مجھے بتائیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں, ہر اعتبار سے آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اور جب وہ ایک سٹیج تک پہنچ جائے, کوئی آ کر کے اس کو بگاڑنا شروع کر دے, بتائیں آپ ان کی اس غلط حرکت کو برداشت کر سکیں گے؟ آپ کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ میرے آپ تو میرے بچوں کو خراب کر رہے ہیں, میں نے ان پہ اتنا خرچ کیا, ان کی اس تربیت کی اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے, اور آپ آ کر کے میرے اولاد کو, میری تربیت شدہ اولاد کو آپ خراب کر رہے ہیں, تو کیا خیال ہے کوئی برداشت کرے گا؟ تو جس طرح ہم نہیں برداشت کرتے, اسی طرح میرے آپ کے اللہ بھی یہ بات قطعاً برداشت نہیں کرتے کہ کوئی بھی شخص اس کے پیارے حبیب کی امت کے اندر فساد, بے حیائی اور غریانی کو پھیلائے, اور وہ اللہ دیکھتا رہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو چاہے کر لے, لیکن یاد رکھے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے دردناک عذاب ہے. علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک عذاب, دنیا میں بھی اور صرف دنیا میں نہیں, والآخرہ آخرت میں بھی ہے ان کے لیے ایسا عذاب. ظاہر آپ چاہتے ہیں یہ جو امت بنی ہے یہ کوئی ایسے آسانی سے نہیں بنی ہے, اس کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالہ انتھک محنت ہے, دنوں کی محنت, رات کی محنت, سردی کی محنت, گرمی کی محنت, کیا بھوک اور کیا پیاس اور کیا کچھ برداشت کیا, اور لوگوں کے تانے اور گالیاں اور کیا کچھ نہیں برداشت کیا, سہتے رہے سہتے رہے سہتے رہے, حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور اعلان کیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس علاقے والوں کو پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان کو پیس ڈالے, آپ خالی اجازت دے دیں. لیکن اللہ کے نبی اس وقت جب تکلیف کا ایک شدید عالم تھا, اس وقت بھی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا نانا میں تو رحمت للعالمین ہوں. یہ نہ سمجھے ہیں اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو ہدایت پہ آ جائیں گے. اس وقت بھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی, اپنے دل کی دھڑک اور اپنے دل کی پیاس کو اس وقت بھی نہیں بجھایا. ہمیں تو کوئی ایک ذرا سی تکلیف پہنچائے اور ہمارا بس چلے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کو کیا کچھ نہیں کیا, بچوں کو پیچھے لگایا, پتھر برسائے, گالیاں دی, حتیٰ کہ لہو لہان ہو گئے اور نعلین مبارک خون سے رنگین ہو گئے, پیروں کے اندر خون جم گیا, تکے ہارے مدرے گرتے پڑتے کہاں تک جا پہنچے, اور اس وقت مدد پہنچی, لیکن اس وقت بھی مدد کو ٹکرایا کہ نانا میں ان کے ہدایت کے لیے آیا ہوں, ان کی بربادی کے لیے نہیں. تو یہ امت ایسے آسانی سے نہیں بنی ہے, اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اس کے لیے اللہ کے نبی کو اپنا شہر ہے مکہ بھی چھوڑنا پڑا, جس کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھائی ہے قرآن کے اندر, لا اقسم بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, اور مراد اس سے مکہ ہے, وانت حل بهذا البلد, اور آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں اس لیے ہم اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں. کسی نے بہت اچھا کہا کہ اللہ کے نبی مکہ کے رہنے والے تھے, تو اللہ پاک نے مکے کی قسم اٹھائی تو کہنے والے نے یوں کہا کہ لا اقسم بهذا البلد, اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں, اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کے اندر مقام ابراہیم ہے جس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی یادیں وابستہ ہیں, میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں, اس نے نہیں ڈالا کہ اس میں آب زمزم کا چشمہ ہے, اس کے ساتھ اسماعیل ذبیح اللہ کی یادیں وابستہ ہے. فرمایا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں, اس نے نہیں ڈالا کہ اس میں صفا اور مروہ ہے جس کے ساتھ بی بی ہاجرہ کی یادیں وابستہ ہے, بلکہ میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ انت حل بهذا البلد, آپ اس شہر مبارک کے رہنے والے ہیں. تو انہوں نے خون دے کر کے اس باغ کی آبیاری کی ہے. تو یہ جو گلشن بنا ہے یہ ایسا ہی نہیں بنا ہے, بڑی تکلیفوں کے بعد, بڑی مشقتوں کے بعد یہ وجود میں آیا ہے. تو اس پر تو اتنی تکلیفیں اٹھے, مشقتیں اور پریشانیاں اور مصائب, اور کوئی آ کر کے پیغمبر کی اس امت کے اندر بے حیائی پھیلائے, فحاشی اور یعنی پھیلائے, تو اللہ کو یہ کیسے گوارا ہوتا ہے؟ اس کے کہہ دیا کہ جو کرنا چاہے ان کی مرضی ہے، پر یاد رکھے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اگر وہ دنیا اور آخرت کے عذاب کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر بے شک میرے نبی کی امت کو برباد کرے، اس میں بے حیائی اور حیائی کو پھیلائے۔ تو یاد رکھیے اس امت کے اندر بے حیائی پھیلانا قطعاً اللہ کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، صرف اجازت ہی نہیں اور سخت پکڑ بھی ہے۔ اور شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کی جو بنیاد رکھی ہے وہ حیا کے اوپر رکھی ہے۔ یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج 13 فروری ہے اور کل ہے 14 فروری۔ آپ نے یقیناً دائیں بائیں دیکھا ہوگا چوک چوراہوں پہ، مارکیٹوں میں، بازاروں میں آج لال قسم کے پھول بک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بک رہی ہیں۔ کل ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے یہ عبارت ہے محبت کے دن سے، کہ محبت کا دن پھیلایا جائے گا، منایا جائے گا۔ شریعت کے اندر اس کی حیثیت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی ترغیب دی ہے، صحابہ کرام نے اس کو عملی طور پہ اپنایا ہے۔ جب اسلام کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ لکل قوم عید وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے اپنے اپنے خوشیاں ہوتی ہیں، ہر قوم کے لیے اپنے اپنے خوشیاں ہوتی ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کی دن، خوشی کا دن وہ عید الفطر، عید کا دن ہے۔ اشارہ کیا وھذا عیدنا، اور جو عید الفطر کا دن ہے یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے اس کے اندر آئے روز نئے نئے دنوں کا آغاز کر رہے ہیں، یہ محبت کا دن ہے اور یہ جو ہے وہ پتنگ اڑانے کا دن ہے، غیروں کے طریقوں پر چل چل کر کے، وہ اب تو غیر محسوس طریقے سے جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس کو بھی شاید اسلام کا حصہ سمجھ رہے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے منانا یہ کوئی اسلامی کوئی کام ہے یا کوئی حکم ہے۔ اس قدر ہماری دین سے دوری ہو چکی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، وہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، مگر مختصر الفاظ میں اب رات کے سمجھنے کے لیے، بہت سارے جانتے بھی ہوں گے شاید کچھ نہ جانتے ہو، تو اس کا پس منظر کیا ہے کہ یہ ایک عیسائی پادری تھا اور اس کو جیل کے اندر رکھا گیا تھا جرم کی پاداش میں، اور پھر جیلر کی بیٹی سے اس کو معاشقہ ہوا، عشق ہوا، پھر آخر اس کو پھانسی بھی چڑھا دیا گیا، اور آخر میں اس نے اس لڑکی کے نام ایک پیغام لکھا جس کے اختتام پر اس نے لکھا کہ یہ میری طرف سے، یعنی یہ ویلنٹائن کی طرف سے آپ کو یہ خط ہے۔ اب اس دن کی یاد میں لوگ اس دن کو مناتے ہیں جس کی بنیاد ہی گناہ کے اوپر، اور آج مسلمانوں کا کس قدر اس طرح رجحان ہے پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں، حالانکہ سعودی عرب کے اندر اس پر پابندی ہے، ایران میں پابندی ہے، ملائیشیا کے اندر اس پر پابندی ہے، کیونکہ یہ کوئی اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ تو غیروں کے طور طریقے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کے منانے میں کیا نقصان ہی کیا ہے، تو نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس کی مشابہت اختیار کی کل قیامت کے دن وہ انہی کے صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ برداشت کرے گا کہ کافروں میں اس کی، کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے؟ لیکن سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے یا پھر بے پرواہی کی وجہ سے؟ لہذا جو والدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور انہیں بتائیں کہ اس دن کے اوپر جو خرافات ہوتی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا، آپ تو دنیا میں رہتے ہیں، باہر کی زندگی میں رہتے ہیں، آج کلبوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر باقاعدہ ہوٹل بک ہو چکے ہیں، آج کی رات جو گناہ کے کام ہوں گے، جو شراب و کباب کی محفلیں جمیں گی، اور جو رقص و سرود کی محفلیں جمیں گی وہ الگ ایک گناہ، اور کروڑوں اربوں کا روپے اس پر ضائع، یہ ایک الگ گناہ، ایک الگ اسراف ہوگا، اس کے ایک الگ سوال کیا جائے گا قیامت کے لیے۔ تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ادارے کے بڑے کی ذمہ داری ہے، ہر ملک کے سربراہ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ ان چیزوں پر پابندی لگائے۔ یہ اسلامی نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اور مسلمان بیٹے بیٹیوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے سارے حربے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر مسلمانوں نے، اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے مسلمانوں کے اندر ایسا استعداد رکھا ہوا ہے کہ ایمان والے اگر آگے بڑھے تو کوئی ان کے سامنے رک نہیں سکتا. چنانچہ ان کے کلچر کو ہی تبدیل کر دو, ان کے عقائد ہی تبدیل کر دو, ان کے طور طریقہ ہی تبدیل کر دو, ان کو مذہب سے اتنا دور کر دو کہ یہ غیر مذہب کو بھی مذہب سمجھ کر کے عبادت کرنا شروع کر دیں. تو اس وقت یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ بھی رہا ہوں تاکہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے. جو چیز اسلام میں نہیں ہے, مذہب میں نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو غیروں کے طور طریقے ہیں, ان کے رسم رواج ہیں. لہٰذا والدین اس پر نظر رکھیں, اور اس طرح جو بڑے ہیں وہ ان پر نظر رکھیں, ان غلط رسومات کو, ان غلط طور طریقوں کو رواج نہ ہونے دیں کہ یہ آپ رائج نہ ہو جائیں, پھیل نہ جائیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر ایک شخص اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, ورنہ کل قیامت کے دن حساب اس کا جواب دینا ہی ہوگا. دنیا کے اندر بھی اللہ نے آپ کے سامنے بیان کر دیا لہم عذاب علیم, کہ دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. اگرچہ آج موضوع کچھ اور تھا, ارادہ کچھ اور تھا, کسی اور موضوع پہ ایک صاحب نے خصوصی طور پہ پرچہ لکھ بھیجا تھا کہ اس موضوع پہ اگر بیان ہو جائے, قبر آخرت اور قبر کی عذاب سے کیسے بچا جائے, اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے, کچھ اعمال بتائے جائیں جس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے, حشر کی سختی سے, اور اس طرح قیام قبر کی تاریکی سے اور سختی سے بچ جائیں. موضوع یہ تھا, لیکن چونکہ کل ہی دن ہے اور آج لوگ منا رہے ہیں اور بہت ساروں نے خریدے بھی ہوں گے بہت ساری چیزیں, اس لیے محبت کے لیے کسی ایک دن کو تخصیص کرنا اور کسی خاص طریقے سے اس کو منانا یہ شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ آپ 365 دن جتنے ہیں سال کے, سارے کے سارے دن اپنے بچوں سے بھی محبت کریں, ماں باپ سے بھی محبت کریں, اپنی بیوی سے بھی محبت کریں, سارے مسلمانوں سے محبت کریں, پورا سال ایک دن کے لیے نہیں ہے. یہ تو ہمیں ایک دن میں لگا دیں اور باقی 364 دن نہ باپ کو پوچھو, نہ ماں کو پوچھو, نہ اس کو پوچھو. یہ سارے مسلمانوں کو دور کرنے کے حرم ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہوں, ہم ان کے حربوں سے سمجھیں اور ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں. ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو بھائیو وہ تو مغرب ہے, اور مغرب میں تو جا کے سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم کیسے طلوع ہو سکیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو عنوان آج موضوع بحث بنانا تھا, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں اس پر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.